Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomként páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a Hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmester lövésze, a Rádiókafén szombaton, ebben a gyönyörű szép időben. Csonka Berta kolléganőmmel köszöntelek titeket, én Puzsér Róbert vagyok, 0629986986 az SMS szám. Ezen írhattok nekünk, és reméljük is, hogy megteszitek. A következő két óra során, amikor is musicalekről fogunk beszélni, ezek a musicalek, ezek hát nem most készültek. Némelyik annyira nem régen, némelyik elég régen. Mostanában nem készülnek ugyanis musicalek, ez az a műfaj, ami hát eléggé régen kipusztult már. És nem is úgy tűnik, hogy nagyon visszatérne. Amik mostanában készülnek, azok annyira förtelmesen gicsesek, és annyira ordinárék, hogy én nem tudok velük igazán mit kezdeni. Én a Chicagóval nem tudtam mit kezdeni igazából. Nem tudom, hogy mire jó. Amik mostanában úgynevezett siker musicalek, azok nekem nem jelentenek egyáltalán semmit sem. Hát ezért talán, mert új dolgokat nem tudnak behozni, vagy nem mernek beemelni a témába, ebbe a műfajba. És viszont rémületesen gicsesek. Igen, egy nosztalgikus valami dolgot megidéznek, ami már egyáltalán nem jellemző ránk. És ettől egy olyan világot teremtenek, amiben sokan elutazhatunk a szürke hétköznapokból, de valakinek fölfordult tőle a gyomra. Most olyan musicalekről fogunk beszélni a következő órákban, amelyek mi szerintünk kiválóak, bár én nem vagyok a musical műfajának a nagyon nagy rajongója, de sosem okoz gondot találni újabb négyet, olyat, amit érdemes ajánlani. Ez nálam valami gyerekkori ártalom, amikor nagyon, nagyon sok musicalt néztem, és hát így némelyik musicalen rajta maradtam. És hát ezeket fogjuk ajánlani a figyelmetekbe. Az első ilyen, amiről szó lesz, az minden idők legnépszerűbb és legsikeresebb musicale. Én azt gondolom, hogy még a Hairnél is ismertebb és népszerűbb. Ez pedig az Ének az esőben című 1952-es Gene Kelly film. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Ilyen volt a musical, amikor még az igazi volt. Tehát amikor még nem Chicagókkal, meg Moulin Rouge-okkal próbáltak minket levenni a lábunkról, hanem a musical az volt, ami persze nagyon sokat változott az évek során, ezekben az években, az 1952-es filmben például. Elsősorban a szóló tánc, meg elsősorban a páros tánc. És volt a step tánc. Igen. A step tánc. Igen, volt az, ami dominált, aztán később ennek a helyét egyre nagyobb tánckarok vették át, és egyre nagyobb látványok vették át, és viszonylag egyszerű mozdulatok nagy tömegekben kerültek előadásra, szemben ezzel a korszakkal, amikor a színészek, azok táncművészek voltak, és nem lehetett őket kiváltani. Táncművészekből lettek színészek. Igen, igazából. Hiszen a technika az a táncművészetben hosszabb időt igényel, hogy kidolgozásra kerüljön, mint gondolom akkora a színészetnél. Ez most már nem biztos, hogy így van. Én azt gondolom, hogy az Ének az esőben az egy minden igényt kielégítő film, és nem pusztán mint musical. Mondjuk, hogyha az IMDb értékelését nézzük a filmnek, az egy 8.4-es film, tehát ez egy kimagaslóan nagyra értékelt film, méghozzá brutálisan nagy mennyiségű szavazat alapján. Ez a film, ez végtelenül modern, sőt az elmondható róla, hogy posztmodern, ami 1952-es filmről szólva, hát legalábbis furcsa kijelentésnek tűnik, de ennél előbb, ennél korábban egyetlen film sem reagált önmagára a filmre. Vagy fogalmazhatunk úgy, hogy 1952 előtt, az Ének az esőben című film előtt egyetlen hollywoodi film sem igazán reflektált önmagára, vagyis Hollywoodra. Igen, ez amúgy a filmnek az eredetisége nem abban rejlik, hogy csupa eredeti dalt ad elő, illetve új sztorit hoz, vagy újfajta cselekményt mutat be nekünk, hanem abban, ahogy megközelíti magát a filmkészítést, illetve a sztorinak az elmesélését és a néző szerepét. 1927-ben játszódik a film, amikor éppen felváltja abban a pillanatban, amikor felváltja a hangos film a néma filmet, és a néma film pedig hát így egyszer is mindenkorra eltűnik, de tudjuk jól, hogy egyetlen ilyen váltás sem megy könnyen. Tehát amikor megjelent a hangos film, akkor a sznobok azok széles körben utasították el a hangos filmet. Csak úgy, ahogy amikor megjelent az Ének az esőben 1952-ben, akkor sznobok tömegei széles nagy gesztusokkal utasították el a metanarratívát, amely ebben a filmben megjelenik. Majd szavaztak hatalmas tömegben 8.4-esre. Igen, ugyanezek a sznobok csinálták ezt is. Hát azt kell tudni, hogy az Ének az esőben című film, amikor bemutatták, akkor nagyon csúnyán megbukott. Senki nem volt igazán kíváncsi rá. Mert annyira modern volt. Annyira posztmodern volt. Igen, annyira, a felvetése, amelyben a film végén elkészül az Ének az esőben című film azokkal a főszereplőkkel, akik az Ének az esőben című filmet játsszák, persze nem a saját nevükön, hanem Don Lockwooddal és Kathy Sheldonnel, akik ugye a Gene Kelly és a Debbie Reynolds, akik játszották a filmben a két főhőst. Ők lesznek a két főszereplője az Ének az esőben című filmnek. De hát részben a valóságot is fedi az ő történetük, tehát ilyen hármas rész van, ugyanis a női főszereplőnek a sikersztoria úgy így kezdődött. Kiválasztották őt, ahogy itt is, egy táncosból egy színésznővé. Az Adaptáció című filmről már beszéltünk ebben a műsorfolyamban, de nem beszéltünk még a Játékos című filmről. Az Adaptáció című film az egy olyan történet, amely történetnek a végére megismerjük az adott film keletkezésének és készülésének a körülményeit, és a film végére elkészül a film. Tehát, mire véget ér a film elején vagyunk, és elkezdhetjük nézni a filmet. Tehát a film cselekménye önmaga farkába harap. Most ugyanezt történik a Játékos című filmben, amin a Robert Altmannak a filmje. Ott is ugyanez zajlik. Tehát egy ilyen forgatókönyvet megírni az igazi mestermunka. És persze ez önmagában nem elég, hanem emellé szórakoztatónak, fordulatosnak és erőteljesnek kell lenni a cselekménynek, hogy érdemes legyen végignézni, majd a végén érdemes legyen az elejéről újra kezdeni. Most az Ének az esőben mindezt tudja, sőt. Short people have long faces. And long people have short faces. Big people have little humor. And little people have no humor at all. And in the words of that immortal god, Samuel J. Snodgrass, as he was about to be led to the guillotine, make him laugh, don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son, but be a comical one, they'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines. Now you can study Shakespeare and be quite elite, and you can charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My grandpa said go out and tell 'em a joke, but give it plenty of hope. Make 'em roar, make him scream. Take up all but a wall, split a seam. You start off by pretending you're a dancer with grace. You wiggle till they're giggling all over the place. And then you get a great big custard pie in the face. Make them laugh, make them laugh, make them laugh. Film, a 78. legnépszerűbb film valaha, a valaha készült filmek közül. Olyan filmeket előz meg, mint a Volt egyszer egy Amerika, mint az Amadeus, vagy mint a Híd a Kváj folyón. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezek sokkal jobb filmek, mint az Ének az esőben. A te listádon? Hát igen, attól tartok, igen. Vagy az Acéllövedék című film, ami szintén sokkal jobb film. Az én véleményem szerint, ezt mindig hozzá fogom tenni. Sőt, a Gran Torinót is megelőzi, a Bukás című filmet is megelőzi, tehát az Unforgiven című filmet is megelőzi, tehát a filmtörténet legnagyobbjait előzi meg. Ezen nincs igazán szó arra, hogy ez a film ez mennyire népszerű, és mennyire beégett a civilizációnak az emlékezetébe az Ének az esőben című film, és nem pusztán a címadódalnak a sikere nyomán. A címadódal az talán a legnépszerűbb musical sláger valaha, de hát ezen túlmenően. Kétféle érzés az, amit mindannyian ismerünk, akik valaha láttunk hollywoodi filmet. Az egyik az az, hogy úristen, ez csodálatos, ez hatalmas, ez fantasztikus, ez egy übertér, ez a csodák tárháza, bárcsak ilyen lenne a világ. Azt szeretném, ha ilyen lenne, de hát ez az álmok színháza, Hollywood, nem lehet ilyen, de olyan jó elveszni néhány órára, főleg egy moziban, ahol aztán minden ingert kikapcsolnak körülöttünk, és csak a vászon van, meg a szinkron van, jobb esetben. Meg a Dolby. És a Dolby van, meg a 3D. Meg a kukorica is. Meg a kukorica. És akkor abban annyira jó elveszni, és annyira jó alámerülni. A másik érzés, ami legalább ennyiszer, én legalábbis legalább ennyi, sőt, én is. Az Atya úristen, de kínos. Legszívesebben elsüllyednék, legszívesebben elbújnék, mert amikor nézem, akkor a kicsit átragad rám a szégyen. Vagy hogy is, a felelősség. A butaság. Hogy én részt veszek ebben a gyalázatosságban azáltal, hogy megnézem, és nekem ehhez az egészhez semmi közöm nincs, és talán meglátják, ahogy nézem éppen, és akkor valami közösség kialakul majd köztem és között, a szemét között, és nekem ez abszolút semmi közöm nincs, és hogy ég a pofám helyettük. Vagy pedig, hogy butábbnak kell lenned, mint amilyen vagy, és nem ezért küzdöttél idáig, hogy újra buta legyél. Igen, ahhoz, amikor ezt még megetted. Igen, vagy benyalom azt a veszteséget, amiben a mozi egy került, vagy a kölcsönzés került, vagy pedig lajasodom oda, és élvezem ezt a szemetet, és akkor megszolgálta az árát a mozi egy vagy a kölcsönzés. Én viszont hátraléptem kettőt a mai nap folyamán, kicsit kevésbé vagyok az, aki szeretnék lenni. Tehát, hogy ilyen nagyon súlyos árat kell fizetni, vagy pénzben, vagy önértékben egy ilyen film megtekintése során. Rugalmasnak kell lenni ehhez. Azért nagyon jó film az Ének az esőben, mert mind a két érzést reflexív módon közvetíti. Tehát mind a két érzésre, mind a két valóságára Hollywoodnak reflektál. Arra, hogy gyalázatos, arra, hogy hazug, arra, hogy díszlet. Igen. Arra, hogy májva színű díszletbe csomagolt álom szemét, és arra, hogy a vágyaid, az álmaid megtestesülése bír lenni. És mind a kettőt önmagára reflektáló módon közvetíti, szerintem ez a sikerének a kulcsa, és ez a kulcsa annak, hogy megelőzte a korát. hogy 1952-ben, nem győzöm hangsúlyozni, Amerika 1952-ben milyen egy elképesztően sötét hely volt. Tehát ez nem napjaink Amerikája, nem Obama Amerikája, de még csak nem is. mit mondjak erre? Clinton Amerikája. Hanem ezek a legsötétebb Eisenhower-i idők. Azért arra kíváncsi lennék, hogy mikor kezdték el értékelni ezt a filmet. Tehát mikor ugrott meg mégis, mikor lett ez a hatalmas siker, és milyen réteg? 60-as években lett ez a film igazán sikeres. Ez a film, ez túl azon, hogy borzasztó intelligens módon nyúl hozzá ehhez a témához, már mint Hollywoodhoz, mint témához, a túl azon elképesztően szórakoztató. Tehát önmagában a Gene Kellynek meg a Donald O'Connornak a tánca, az a tánctudás, az a technikai színvonal, amit látsz a képen, amit nem akarsz elhinni. Nem tudod olyan úgy lelassítani, hogy ne lásd, hogy egyszerre mozognak olyan színvonalon, hogy a szinkronicitásban bármi eltérést láss, egy olyan színvonalú táncban, amilyet ma egytől sem látsz, nemhogy párban. Az széles körben vélekednek úgy, hogy a Fred Astaire technikailag felülmúlja a Gene Kellyt táncban. Ezzel a kijelentéssel nehéz vitatkozni. Valóban a Fred Astaire volt a hollywoodi musical királya, főleg a tánc terén. Más kérdés, hogy a Gene Kelly miért lett mégis talán egy fokkal népszerűbb, de legalábbis ennek a filmnek a sztárja, amely aztán tortül az összes többi klasszikus musical fölött. Hát egyrészt a Gene Kelly több volt, mint egy táncos. Ott kezdem, hogy ő rendezte a filmet. A Stanley Donen-nel párban a Gene Kelly jegyzi ezt a filmet, mint rendező. Emellett a Gene Kelly egy elképesztően sármos hollywoodi sztár volt, hát ez az, ami a Fred Astaire-ről nem nagyon mondható el. És a Hollywoodban ez elég fontos. Hát igen, sőt, tehát a Gene Kelly az Mr. Hollywood, ez az, ami a Fred Astaire nem tudott lenni, és szerencséjére nem is akart lenni. A Fred Astaire az a Fred Astaire az egy freak akart lenni, egy a Fred Astaire sokkal inkább a Michael Jacksonnak az elődje, mint a Gene Kelly. A Gene Kelly az tökéletes zsánere Hollywoodnak, és tökéletes idolja mindazoknak, akik imádni szeretik Hollywoodot, és imádni szeretik a sztárokat. Tehát tökéletes sztár, tökéletes celeb, hogy ezt a köpedelmes szót használjam. És erre is reflektál a film. És a Gene Kellynek magából a filmből is kitűnik, hogy van bizonyos konfliktusa a saját Gene Kelly-ségével, és reflektálni óhajt a saját Gene Kelly-ségére, hogy mitől lesz a Gene Kelly-ből Gene Kelly, és hogy mennyi mindenki más alkalmas lenne arra, hogy Gene Kelly legyen, de aztán ő lett a Gene Kelly, és hát van konkrétan az a jelenet, amikor előadja a Broadway songot, ami egy abszolút a filmbe bele nem illő jelenet, csak úgy bele lett helyezve a filmbe, Isten tudja, hogy miért. Az egész film széttart. Ebben a tekintetben is sokkal modernebb, vagy posztmodernebb abban az értelemben, amelyben ez a fogalom akkoriban még csak éppen csak kibontakozni látszott. Hát vagy teremtődött ezáltal, nem is lehet tudni, hogy vajon melyik volt előbb a maga a fogalom-e, vagy pedig ez a film, vagy vajon direkt úgy csinálták ezt a filmet, hogy a posztmodern jegyeket jegyezze. Vagy pedig volt egy ihletett zseni, amilyen egyébként a történetben a Cosmo Brown, akit a Donald O'Connor játszik, aki, hát tulajdonképpen ő a zseni. Tehát pontosan tudjuk, hogy Don Lockwood, akit a Gene Kelly játszik, az felcserélhető akárkivel. Tehát Gene Kellyk jönnek és mennek. De az olyan figurák, mint amilyen a Cosmo Brown, akit a Donald O'Connor játszik, aki kitalálja magát a szinkront, tehát ő volt az, aki kitalálta a szinkron fogalmát, aki megalkotja a musicalt, és a filmvászonra viszi. Tehát ezt a forradalmat sikerült egyetlen történetbe összegyúrni, amin a film átment onnantól, hogy egy szélsőséges, nagy, teátrális, monumentális és persze ordinári nagy gesztusokra alapuló pojátszáskodásból, ami a 20-as éveknek a néma filmje volt Hollywoodban, abból azzá a filmé vált, amely legalábbis jogot formál arra, hogy a valóságot közvetítse nekünk, igényt formál arra, hogy a valóságot közvetítse nekünk, ezt a forradalmat rögzíti egy nagyon szórakoztató történet keretében az Énekezés Sőben című film. Life was a song you came along. I've laid awake the whole night through. If I but dared to think you cared, this is what I'd say to you. You were meant for me, and I was meant for you. Nature patterned you, and when she was done, you were all the sweet things rolled up in one. You're like a plaintive melody that never lets me free. But I'm content. The angels must have sent you, and they meant you just for me. Ez a dalocska nagyon szirupos, de ahogy berendezi a külsőségeit egy üres filmstúdióban a Gene Kelly, akarom mondani a Don Lockwood, azzal is leleplezi ennek az álomgyárnak a hazugságát, meg minden külsőségét, és közben meg megkoronázza azt. Tehát, hogy ugyanazzal a mozdulattal rántja le róla a leplet, és találunk mögötte mégis valamit, ami reflektált és szórakoztató. Sőt, ő az őszintességében hazudtolja meg magát, hiszen ő éppen szerelmet vall őszintén, de közben egy díszletet épít fel köré. Igen. Tehát ott hagy minket teljes mértékben elveszve, hogy most mi van, és ez egy nagyon posztmodern. Nagyon-nagyon jó film az Ének az esőben. Annyira magával ragadó, maga a koncepció. A koncepció az az, hogy ezek néma filmszínészek, illetve hát a Lina Lemont és a Don Lockwood, akik a filmekben tátognak, és nagy, széles gesztusokkal mutogatják az érzelmeiket, ami hát gyakorlatilag mai szemmel nézhetetlen és ordinári és gagyi. Erre aztán reflektál Katie Sheldon, beolvas ennek a bizonyos Don Lockwoodnak, a Don Lockwood ennek hatására beleszeret ebbe a csajba, és elkezdődik ez a szerelmi háromszög történet, amely a sztorinak a kibontakozása felé segít ível minket. Na de! Ezeknek a maga a koncepció, ezeknek a hősöknek a munkája a néma film színészet. Az élete pedig a musical, ők az életükben táncolnak és énekelnek. Innen jön aztán Cosmo Brown ötlete, hogy akkor gyártsunk musicalt, emeljük ezt be a filmbe, vagyis próbáljuk meg az életet, a valóságot, ami itt egy kvázi hazugság, ugye az élet nem musical, beemelni a filmbe, és teremtsük meg ezáltal a musical műfaját. Az Ének az esőben című film egy musicalről szól a musicalben. A koncepció annyira magával ragadó, és nem győzöm hangsúlyozni, 1952-ben annyira váratlan, és érthetetlen. Igen, és sokak ehhez számára nyilvánvalóan annyira érthetetlen, hogy a film akkor átbukott, mint az ólajtó, majd pedig annyira sikeres lett, mint egyetlen más musical sem valaha. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning, good morning to you. And you, and you, and you. Good morning, good morning. We've gabbed the whole night through. Good morning, good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning. Good morning, good morning to might you. Might be just as zippy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Good morning. Good morning to you. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Csonka Berta. Szóval... Csonka Bertával kaptunk néhány SMS-t. Hagyjátok ezt a nyáltengert, abba kérlek. Inkább beszéljetek pornófilmekről, mindenki jobban jár. De komolyan, még egy musicales adás, és belétek csap a villám, írja nekünk Zeus. Hát én komolyan gondolkodom azon, hogy kéne csinálni egy pornófilmes adást, hiszen a pornó az a DVD forgalomnak az igen jelentős részét foglalja el, vagy legalábbis foglalta pár éve, hogy az online pornó nem volt olyan népszerű. De mindenféleképpen a filmgyártásnak egy nagyon fontos része a pornó. Úgyhogy én komolyan fontolgatom azt, hogy kéne egy adás, amely ezzel a nem csekély területtel foglalkozik. A nyolc nő egész jó modern musical, írja a kedves hallgató. Igen. Igen. Nem tudom. Tehát akkor jön a következő musical adás is a pornó adás mellett. Igen. Lehet, hogy keverhetnénk. Sherburgi, két pornó, két musical, és akkor... Sherburgi esernyők. Többen reklamálják a Sherburgi esernyőket. Oké. Okay. Jó. Kaptok egy pornóadást, de kaptok még egy musical adást is. Kellett ez nektek? Jobb lett volna inkább csöndben maradni, vagy hogyha mégsem így gondoljátok, akkor 0629986986 az SMS szám, és akkor hozzánk lehet szólni. Szóval az Ének az esőben az egy végtelenül sajátos, nagyon-nagyon egyedi, és minden ízében, minden elemében bravúros munka. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy az Ének az esőben a legtöbb, ami ebből az 1950-es években nagyon divatos és nagyon népszerű musical zsánerből kitellett. Szerintem ez több. Szerintem ez nem is musical. Lehet, hogy énekelnek és táncolnak benne, de mégsem az a tipikus. Tehát nem is igazán musical. Énekelnek benne, táncolnak benne, nem arról szól, nem az, ami érdekes. De még a cselekménye sem töretlenül lineáris, hanem vannak benne ilyen teljesen öncélú zsákutca-szerű leágazások. Igen. Ami aztán, de Don Lockwood fogja magát, és a stúdió, a Monumental Pictures, ami egyébként az MGM-nek a megfelelője, a Meta megfelelője, 52-ben, nem győzöm hangsúlyozni, hát 52-ben az MGM legyártotta a saját Meta morfózisát, vagy hogy is inkább úgy fogalmaznék, hogy a saját filmes árnyékképét, és ez lett a Monumental Pictures, hát ez is jellemző, hogy így gondolt magára az MGM. És ennek a producerével beszélget a film főhőse Don Lockwood, és van egy ötlete, hogy valamit le kéne gyártani, megelevenedik, és 15 percen keresztül azt nézzük, ez a Broadway song. Majd visszatérünk, és akkor azt mondja, hogy jó, de először gyártsuk le ezt a filmet, most először ezzel kell foglalkozni, aztán majd megcsinálhatjuk. És később, amikor megcsinálják, akkor az Ének az esőben című filmbe, amelynek már a Don Lockwood és Kathy Sheldon lesz a főhőse, abba majd bekerül ez az ötlet, amelyet itt ebben a sztoriban vett föl. Tehát ez annyira megelőzte a korát, ez a történetvezetés, meg ez a forgatókönyv, hogy az fantasztikus. Maguk a dalok egyébként nem annyira eredetiek. Sőt, két dal az eredeti, maga az Ének az esőben is egy másik filmből jön, ami szintén érdekes, illetve a Jane Kellynek egy csomó régi filmjére visszautal, ami megint posztmodern, megint egy nagyon érdekes forma, és nekem még az, ami nagyon furcsa, hogy itt még bele se fáradhattak a musical műfajába, és mégis valahogy megforgatták, felforgatták. Ez nem is egy kritika, hanem inkább egy játék. Pontosan, ez nem a zenék köré készült ez a történet, hanem egy korának legzseniálisabb forgatókönyvét tűzdelték tele kiváló zenékkel, amiket az MGM-nek a zenetárából kukáztak kb. Tehát, hogy ezt kell érteni. Tehát, hogy ezek már szinte mind slágerek voltak, amikor bekerültek ebbe a történetbe, mert a forgatókönyv annyira erős volt, hogy kiváló slágerekért kiáltott, és aztán így lettek ezek a dalok, az Ének az esőben zenéi. És aztán itt lettek halhatatlanok, már hol lennének enélkül a film nélkül? Hol lenne akár az Ének az esőben című dal enélkül a film nélkül? Hány musical van, aminek hol van a slágere, már sehol? Nagyon, nagyon kevés, amelyik még mindig él. Az Ének az esőben egy nagyon erős 8-as, és akkor most lehet vértokádni a 0629986986-os SMS számon. Berta? 7-es, de azt hiszem, gondoljátok meg keményen, mert 8.4 amúgy az átlagos, illetve szerintem ez nagyon vagány, hogyha valaki szereti az Ének az esőbent. Szeressétek meg! És akkor folytassuk egy másik Gene Kelly filmmel, amiről alig ha tudjátok sokan, hogy ez a Gene Kellynek a filmje. Ez pedig a Hello Dolly című film, amely tényleg én magam sem tudtam sokáig, tehát én már rég rongyosra néztem a Hello Dollyt, amikor még mindig nem tudtam, hogy ezt a filmet a Gene Kelly rendezte. De a Barbara Streisandnak meg a Walter Matthau-nak a kiváló játéka és a két főszerepben a két kiváló színész, illetve színésznő. Dolly Levi, illetve Horace Vander Gelder személyében egy olyan filmben, egy olyan musicalben, ami nagyon más. 1969-ben járunk. Ez egy nagyon musical. 17 év telt el az Ének az esőben óta, és a musical zsánere, a musical külsőségei Hollywoodban teljesen megváltoztak. Tehát más irányba indultak. Nagyon más irányba. Tehát sokkal nagyobb költségvetés, összehasonlíthatatlanul nagyobb költségvetés. Sőt, szinte csak költségvetés. Akkora kiállítás, hogy leszakad a pofád, de tényleg olyan mennyiségű statiszta, hogy komplett városokat építenek fel, komplett város részeket, negyedeket építenek fel a film kedvéért. A hangsúly itt nem az egyéni tánctudásom van többé. A tánctudás, a tánckoreográfiák meglehetősen közepesek. De annyi ember táncol együtt, hogy nem győzöd nézni, tehát hogy így elélvez a szemed tőle, mit tudom én. Százak táncolnak egyszerre, ugyanabban a koreográfiában. Itt lett a musicalből igaziból musical, mert még korábban a tánc volt ugye a hangsúlyos, ott valami mást kellett volna talán használni, elindult ebbe az irányba, amikor a zene és az ének lett mindenféleképpen fontosabb a tánchoz és a színészi játékhoz képest. Itt marhára arról van szó, hogy egy hatalmas harmóniát ad, és hangulatot ad, és viszi a történetet a zene, narrális közben, de főként elrepít egy olyan világba, ami már teljesen irreális, és mindenki által vágyott. Amikor az igaz elnyeri a jutalmat, amikor lineárisan oda jutunk, ahova szerettünk volna a film elején, és mindenki párosul. De mi az, hogy az igaz gyeri el? Mindenki. És itt nincsenek is igazán morális dilemmák. Jó, itt jók csak igazak rosszak. Vannak, igen. Mindenféle jók vannak. Akik a kicsit rosszból viszont jobb lesz. Hát olyan kis hülyék, meg nem tehát szeretni való mindenki. Na, maradjunk annyiban, hogy aki a Hello Dollyban rossz, az azért rossz, mert még sose ízlelte meg a jónak az ízét. Igen. Azt se tudja milyen, mert olyan puritán, viszont mert olyan protestáns. Viszont a jó attól lesz még jobb, hogy megízlelteti, és megmutatja neki, hogy de így is lehet, és persze ő meg a rossz elég nyitott erre, és belátja, és aztán egy párt alkotva nem lövöm le a film végét. Na hát itt Dolly Levi és Horace Vander Geldernek a szerelme az, ami a homloktérben zajlik, és a háttérben pedig számos egyéb szerelmi sztori zajlik, hiszen a főhős nő Dolly Levi az egy házasságszerző, vagy házasság közvetítő. Tehát régen, amikor még nem volt habostorta.hu, vagy mit tudom én, mindenféle ilyen ismerkedős oldalak az interneten, meg újsághirdetésben sem nagyon keresték egymást a párok, akkor még ilyen házasság közvetítő, ma is vannak házasság közvetítő irodák egyébként. Na, Dolly Levi az egy ilyen házasság közvetítő iroda egy személyben. Ez egy nagyon klasszikusan zsidó szakma volt egyébként. És hát Dolly Levi ennél nincs is zsidó, tehát ennél nincs sztereotípabb zsidó, ennél Lévi ez a vezeték neve. Az ő volt férje Ephraim Levi. Tehát, vezeti a tekintetünket, aki a film rendezője és írója. Az elhalálozott, és Dolly visszavonult a közügyektől és az élettől úgy általában. És és gyászolta az ő férjét. És akkor itt van ez a Horace Van der Gelder, akit Dolly Levi kiszemelt. Mert ő mindig kiszemel embereket emberek mellé, és olyan jó érzékkel szemeli ki a különböző embereket egymásnak, hogy abból mindig boldogság támad, mert Dolly Levi maga az ámor. Ő az, aki a boldogságnak a Cupido. Ő a boldogság szerző. És itt van ez a Horace Van der Gelder, akit ő neki az Irene Malloynak hoz kéne ki közvetíteni, de kinézte magának, mert nagyon gazdag ez az igazság. Igen. Tehát itt a szerelem és a pénz utáni vágy az így egy kicsit össze van satírozva, sőt, utána át is veszi. Már csak még se kérdőjelezzük ezt a szerelmet a film végére, elhisszük, hogy ez valóban szerelem. És ez a házasságszerző, akinek a feladata az lenne, hogy az embereket hozzásegítse a boldogsághoz, saját magát pedig a közvetítői díjhoz, az elkezdi keverni a fekáliát. És egyre nagyobb botrányt kavar annak érdekében, hogy a végén, hogy mondjam, hát így a reszli nyomán az ölébe hújjon a Horace Van der Gelder és annak hát a vagyona. Nem is csak az ő ölébe, hanem mindenki elnyerje méltó jutalmát, tehát mindenki a saját párját találja meg, és egy szinttel följebb lép. Az a szép, tehát itt mindenki fejlődik, mindenkiből több lesz, aki eddig kétkezi munkás volt, abból vállalkozó lesz, és aki ennek a segédje volt, annak pedig fősegéd, és szerelmes. Igen, de látnunk kell azt, hogy ahogyan a Kádár rendszerben mindig megvolt a vörös sarok. Farok, bocsánat. A vörös sarok az egy film. Az valami más. Szóval mindig megvolt a vörös farok. A vörös farok az volt, amikor a marxizmus-leninizmusnak az ideológiai hátterét, azt mindig rá kellett mázolni minden egyes történetre, vagy hogyha írtál valami cikket, akkor az utolsó bekezdésnek, vagy hogyha bármit rendeztél, készítettél, mindig gesztusokat kellett gyakorolni a rendszernek, és akkor méltatni kellett a tudományos materializmust, vagy a marxizmus-leninizmust legalább egy bekezdésben, és akkor lemehetett az anyag. És azt gondoljuk, hogy ez csak az államszocializmus éveire volt jellemző, és hogy csak a béketábor, úgynevezett béketáborra volt jellemző, holott dehogy is. Ez a másik oldalon, a kapitalista világban épp hogy jellemző volt. 1969-ben Hollywoodban a Hello Dolly című film nagyon-nagyon kemény kapitalizmus propagandát tartalmaz, tehát elhangzik, ugye, Dolly Levi engedélyt kér a férjétől, hogy újra házasodhasson, a férjétől, aki a mennyekben van, és imádkozik a férjéhez, hogy küldj egy jelet. És a férjének az volt a mondása mindig, hogy a pénz az áradjon, a pénz az termékenyítse meg az a földet. Az olyan, mint a trágya, szét kell, hogy áradjon, folyjon, ömöljön, hömpölyögjön, és tegyen boldoggá mindenkit, és a sikernek, tehát egy ennél brutálisabb kapitalizmus propaganda nincsen, és ez a mennybéli üzenet. Ez az, amit Ephraim Levi a Horace Van der Geldernek a szájába ad. És ennek az eszköze a nő. Igen. És itt találkozik a férfi és a nő, a férfi, aki megteremti ezt, a nő pedig, aki elszórja. Milyen szimpatikus. A férfi, aki összegyűjtögeti. Igen. És a nő pedig a útjára engedi. Elveti. Elveti, hogy a pénzből újabb pénz csírázzon, és a pénz az tegyen boldoggá többeket, és tehát ez maga a tőke propaganda, semmi egyéb. Persze, nyilván így most így újra kellett néznem a filmet, hogy ez ilyen módon álljon össze a fejemben. Én annak idején, de én 8 éves, 10 éves, 12 éves hülye gyerek módjára tátott szájjal néztem a Hello Dollyt, és odáig voltam. Mitől? Attól, hogy a Barbra Streisandnak olyan hangja van, hogy az embernek leesik olyan az állkapcsa. Olyan bájos. Hát, a gyönyörű, igen. Fantasztikusan na, az ő gyönyörűsége az nagyon sajátos, mert minden kis alkotó része az arcának csúnya. Egyáltalán nem értek. De a szája, az orra, a szeme, minden eleme. És valahogy ebből a sokféle, hát ilyen sajátosan diszharmonikus elemből összeáll valami olyan ihletett harmónia az arcán, valami furcsa módon, valami furcsán perverz módon lesz szép az a nő azokból a azokból a nagyon nem szép darabkákból, amikből összeáll. Jó, hát ez módon. A szépség, ez teljesen szubjektív, úgyhogy ezzel nem vitatkozok. Van, a kecsesség az biztosan, hogy biztos összerázza, és eléggé kecses ez az egész film. Létezik az a népszerű hazugság, hogy a szépség az nem kívül van az arcon, meg a testen, hanem az belülről a természetből sugárzik kifelé. Az a hazugság, így kezdted. Igen. Na most azt gondolom, hogy a Barbra Streisand esetében ez működik. Ez egy működőképes koncepció. Sok esetben nem. Tehát a legtöbb csúnya ember, akinek ezt magyarázzák, annak a természete is olyan, hogy abból nem sugárzik semmi. Talán nem véletlenül kell ezt magyarázni neki, hiszen az önbizalma is annak megfelelő, amilyen a kisugárzása. Na, a Barbra Streisand esetében ez a dolog maximálisan működik. Hát azt gondolom, hogy a Dolly Levi szerepére a Barbra Streisandnál alkalmasabb nem nagyon lett volna. If you want your sister courted, brother wed, or cheese imported, just leave everything to me. If you want your roof inspected, eyebrows tweezed, or bills collected, just leave everything to me. If you want your daughter dated, or some marriage consummated, for a rather modest fee. If you want a husband spotted, boyfriend traced, or chicken potted, I'll arrange for making all arrangements, just leave everything. Want your ego bolstered, muscles toned, or chair upholstered? Just leave everything to me. Charming social introductions, expert mandolin instructions? Just leave everything to me. If you want your culture rounded, French improved, or torso pounded, with a 10-year guarantee. If you want a birth recorded, collies bred, or kittens boarded, I'll proceed to plan the whole procedure. Just leave everything to me. Hát igen, ez a házasság közvetítő himnusza, itt mutatkozik be Dolly Levi nekünk, aki gyakorlatilag mindent elintéz. Tehát ez a zsidó zsáner. Tudni kell, hogy 1969-ben még nem létezett az a PC, amelynek a jegyében ennyire sztereotípódon egy zsidót nem lehet megmutatni. De ezek még a PC-t megelőző idők, ekkor még ennyire gátlástalan módon lehetett egy zsidót megmutatni, hogy igen, ő mindent elintéz, nála a pénz jó helyen van, szétszórja, megtermékenyíti vele a földet, és ez a filozófiája, ő ebben hisz. Kapcsolatok, és, sőt, igen, korrupció. Igen, korrupció, ami kapcsolatok. Oké, csak ismerj engem, és benyomlak. Igen, benyomlak a megfelelő helyre, nem lesz semmi gond. És mindent kézben tartok, megfelelő embereket ismerem, stb. De ez Dolly Levi, és maximálisan ez a Dolly Levi-nak a megtestesítője. Mármint ennek a karakternek. És akkor itt van Horace Vander Gelder, aki hát jóformán minden tekintetben ennek az ellenkezője. Végtelenül puritán. Igazából én arra tippelek, hogy egy protestáns karakterről van szó, annak ellenére, hogy a zsidó Walter Matthau játssza a szerepét. És eszében sincs neki ebbe az ő számára teljesen idegen vircsatba egy pillanatig is részt venni, meg ez az egész dologhoz neki semmi köze nincsen. Csak aztán magával ragadja ez a dolog, és nem tud ellenállni neki. Egészen érdekes, mert nagyon-nagyon érdekes az egész sztori is, illetve olyan sorok vannak benne, már úgy indít, hogy a Walter Matthau kitalálja, hogy neki feleség kell, mert hogy eddig ő dolgozott, sok pénzt keresett, és most egy kis bolondságra vágyik. És imádtam azt a férfi és női sztereotípiát, amit itt felépítünk, és a végén ők találkoznak. Nekem nyilván ez a kapitalista világ nem jött le, és nagyon érdekes ez is, de nem azt rigadtam meg, hogy de jó, hogy szétszórják a pénzt, hanem azt, hogy milyen szép, hogy van egy férfi, aki felismeri a nőben azt a nőt, amire neki szüksége van. Ő a keményen dolgozó férfi, és a bolondos, a szerető, a vicces és a funny, az pedig a nő az ő életében, és ezért indul el, és ezt akarja ő megkeresni. Vagy legyünk, az a sor is benne van még, ami marha jó szerintem, hogy vagy legyünk, legyen mindenki bolond, és legyek én egyedül normális, vagy pedig legyek én bolond velük. És érdemes figyelni az Almás Éva és a Sinkovics Imre szinkronjára, mert hát ennél erősebb párosítás a magyar színjátszásban sem nagyon létezik. Mr. Vander Gerder, aki a házasság gondolatával foglalkozik, hozzá kell szokni az asszonyok természetéhez. Mindig mindent tudni akar, mindig beleüti az orrát a mások ügyeibe. Aki magával élne, biztosan idegbajos lenne. Mi? Mi az? Mit mondott? Azt mondtam, hogy aki magával élne... Horace Vander Gerder, ezt a gondolatot verje ki a fejéből. Hát, az, hogy egyáltalán megemlít ilyesmit. Vegye tudomásul, nem szándékozom feleségül menni magához. Nem erre céloztam. Már jó ideje kerülgeti ezt az ajánlatot. Micsoda? A legokosabb lesz, a kiveri a fejéből. Hagyja már abba, ez nekem soha eszembe se jut. Remélem, nagyon remélem, menjen csak a maga útján, én is megyek a magáén. Az én fejemet nem csavarja le egy doboz mogyorós csokoládéval. Héj nélkül, de honnan is veszi a bátorságot? Tökéletesen félreértett. Erősen remélem, ne beszéljünk róla többet itt a vacsora. Nincs étvágyom. Jól van, Rudolf, én majd tálalok. Itt van egy finom kis szárnyacska, néhány szem gombóc, olyan könnyű. Mondtam már, hogy ettem. És egy kis aprólék, nagyon-nagyon zsenge, nagyon jót fog tenni, tehát Horace, menjen csak a maga útján, én is megyek a magáén. Jó, így jön, egy kis bort jót fog tenni, de ha már fölvetette a kérdést, meg kell mondanom még valamit. Nem én valamit, mielőtt elfelejtjük az egészet. Én valóban érdeklődő asszony vagyok, de kereken kimondom, csöppet sem érdekel a maga szanaszét, piszkos háztartása. Azzal törődjék csak saját maga, Horace. Mi az, hogy szanaszét? Rendben van, egy szuk se többet erről. Ó, egy répát. Nem vagyok hát éhes, és utálom nem, a répát. Nem, Horace, az ilyen barátságtalan, zsörtölődő ember, mint maga, nem való hozzám. Maradjon olyan sótlan, amilyen. Hagyja már abba. Már egy szót se szólok. Mellesleg nem vagyok olyan, mint amilyennek mond. Lehet, de minden jel arra val, hogy egyedül ezt maga tudja. Én elhatároztam, hogy élvezni fogom az életet. Maga pedig bármikor kap szakácsnőt, aki $1 megfőz minden nap, legfeljebb hideg habot eszik. Előre látom, amint a kulcsuknál leskelődve tölti hátralevő napjait, nehogy meglopják. Veszek babot, egyen maga is. Ölség. Nem szeretem, utálom. Na látja, ez a különbség köztünk. Én egész nap nyaggatnám, hogy egy kicsit fölrázzam, és maga elbájoló, szellemes ember tudna lenni, ha akarna. Én nem akarok elbájoló lenni. De egyszer az, akár akarja, akár nem, Horace. A kulcslutnál leskelődve nincs joga, hogy ilyet mondjon nekem. A maga korában örülhetne, hogy igazat hall. Az én koromban folyton csak a koromról beszél. Nem tudom hány éves, de azt tudom, hogy rossz koszton, rossz hangulatban fél év múlva kétszer annyi lesz. Üljön le és beszéljünk másról. De mielőtt más témába kezdünk, még valamit akarok mondani. Nem érdekel. Hiába pazarolja az idejét, nem áll szándékomban, hogy megkérjem a kezét. Oh! Hát azt várja, hogy én kérjem meg az önét, sajnos, hogy ezt visszautasítom. Hogy utasítat vissza, amikor nem is kértem öntől semmit? Kár erősködni, már döntöttem. Elvágom azt a szárnyat. Nem akarom, hogy elvágja. Egy férfi sem akarja, hogy elvágják a szárnyát. Fáj a fejem, elmegyek. Elég komoly érvelés technikai bravúrok. Azt gondolom, hogy ennél jobban nem lehet, nem nagyon lehet megírni egy dialógust. Tehát ennél erősebben nem nagyon lehet, és ennél hát olyan káprázatos, mint egy tűzijáték. De egy auditív tűzijáték, tényleg brilliáns. És, hát, úgy elülteti a bogarat az ember fülébe, hogy csak na. És hát kevés szó esett eddig a dalokról, tehát ennél erősebb zenei felhozatala alig ha létezik musicalnek, mint a Hello Dolly-nak, ez is brutális. Hát nem véletlen, hogy például a következő dal, amit hallani fogtok, ez Wall-E kedvence. Ha a Wall-E című filmet láttátok, hát emlékszem, hogy a Wall-E, tudod, azt az ilyen lapos kalapot, amilyet viselnek a filmben, olyat csinált magának keréktárcsából. És azt emelgeti úgy, mint a filmben, hát nem, tehát az, akiben Dombi, lakik, elolvasz, az, akiben figyelsz. Lakik egy kicsi Wall-E, az vigyázzon a Hello Dolly című filmmel, mert magával fogja ragadni pont úgy, ahogyan őt. Out there, there's a world outside of Yonkers. Way out there beyond this hick town, Barnaby. There's a slick town, Barnaby. Out there, full of shine and full of sparkle. Close your eyes and see it glisten, Barnaby. Listen, Barnaby. Put on your Sunday clothes, there's lots of world out there. Get out the brilliantine and dime cigars. We're gonna find adventure in the evening air. In white, in a perfume night, when the lights are bright as the stars. Put on your Sunday clothes, we're gonna ride through town in one of those new horse-drawn open cars. We'll see the shows at Delmonico's, and we'll close the town in a whirl, and we won't come home until we've kissed a girl. Put on your Sunday clothes when you feel down and out. Strut down the street and have your picture too. Dressed like a dream, your spirits seem to turn above. That Sunday shine is a certain sign that you feel as fine as you never. so the world is all a smile that makes you feel brand new down to your toes. Get out your feathers, your patent leathers, your beads and buckles and bows. Oh, there's no blue Monday in your Sunday. Well, hello. Look who's here. Dolly, this is Louis. Hello, Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. I am so glad to be back. Are you looking swell? Thank you, Louis. Dolly, I can tell. The show? Dolly, you still glowing. You still crowing. You still Going strong. I feel the room. Beep. And the band one of our favorite songs. Remembering it so it was my favorite. Show some snap, fellas. Find an empty love. Yeah. Darling, we'll never go away again. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Kapcsolat 2. 1. Adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Csonka Bertával. Kaptunk SMS-eket. A legjobb musical az Across the Universe Joe Cockerrel és Bonóval, aki óriásit alakít. Csákány, Mizó és a banda, írja nekünk. Mizó és a banda. Én nem láttam az Across the Universe-et. Én se. Vajon de milyen szerepeket játszhatnak esetleg? Még róla is. Joe Cocker és Bonót? Durván hangzik. De tényleg érdemes lenne megnézni. A Moulin Rouge sem volt rossz az utóbbi években, ha már musical. Az örök best a Hair. Na hát a Hairben hát egyetértünk. A Moulin Rouge az én számomra elviselhetetlen volt. Annyira förtelmesen, köpedelmesen gicses volt és visszataszító volt, és annyira bárgyú, ostoba, igen, és annyira, úristen, de szörnyű volt, de nem elviselhetetlen volt, úgy éreztem, hogy rám ragad, és nyúlik, és nyálik, és förtelmes volt. Igen, nagyon nehéz vitatkozni ebben a témában a Robbival, próbálkoztunk valami konfliktot találni, tényleg, amiben nem értünk egyet, de ezért taszít minket a musical téma rendesen, és viszont ez van, titeket is eléggé, de azért most érdekeseket hoztunk, úgyhogy majd a gyerekekkel lehet mit nézni, például a Hello Dolly-t érdemes nektek is odafigyelni. Szóval ami még nagyon érdekes azért, hogy lehet, hogy ez egy ilyen nosztalgikus műfaj, de azért a mai színházakban Magyarországon is a legdrágább jegyek az ilyen Broadway előadásokra kelnek el. Kőkemény rajongó tábora van Magyarországon is ennek az amerikai műfajnak. Ráadásul az amerikai előadásokat ültetik át magyarra, éneklik el magyarul, mert azért a mai magyar színházban is van egy pár olyan musical, ami mondjuk gyerekeknek szól, és szerintem az már mindjárt más, hogyha gyerekeknek szóló témában gondolkozunk egy zenés énekes előadásról, ott jobban odafér és elfér. Tehát azokban vannak jók, magyarok is, például a Padlás, szerintem az egy szuper jó kis musical volt, vagy valahol Európában és színházban, viszont amit ezek az amerikai átvett előadások ígérnek, az valóban ez a cukormáz, ami megélheted 3D-be és élőbe magyarul Hollywoodot a színházban. Minden esetre a Gene Kelly-ről elmondhatjuk, hogy ő a nem csak Mr. Hollywood, hanem a Mr. Musical, tehát az az ember, aki musical műfajának két ennyire eltérő trendjét rendezte egyaránt, és két ennyire eltérő trendjének a csúcs teljesítményét. Alkotója. Az Ének az esőben és a Hello Dolly-t egyaránt jegyzi, mint rendező. Tehát a Gene Kelly-nek a sokoldalúsága, a Gene Kelly-nek a hogy is fogalmazzak, az a képessége, hogy kitörjön azok közül, a keretek közül. Alkotó képessége. Igen. Az mindenképpen egyedülálló. Ez az óra, ez a Gene Kelly előtti kalapemelésnek a jegyében zajlott, e szerint a következő egy órában meg már azokról a musicalekről lesz szó, amelyek hát nagyon újak, nagyon modernek, 90-es években készültek. és nem is nagyon nem klasszikus musicalek. Tehát nagyon nem is akarnak azok lenni, és nem is nagyon akarnak annak látszani. Inkább eszközként használják a musical. Sok rendező, nagyon jegyzett rendező használta eszközként a musicalt, és alkotott a musical műfajában valamit, ami túlnövi magát a musical cukormázas világán. Ilyen például a Milos Forman és ugye a Her című filmet lehet jól megemlíteni. Vagy ilyen például a Lars von Trier, és akkor meg lehet említeni a Táncos a Sötétben című filmet, ami hát a, szerintem a legjobb musical, ami valaha készült, én szerintem. De ilyen például a Woody Allen, aki a 90-es években elkészítette a maga musicaljét, aki látta a Hanna és nővérei című Woody Allen filmet, és emlékszik rá, hogy az öngyilkossági depresszióból a Woody Allent abban a filmben, mármint a Woody Allen által játszott karaktert abban a filmben, aki mindig a Woody Allen, mint tudjuk, egy musical előadás, egy moziban megtekintett musical előadás rántja ki, és győzi meg arról, hogy mégiscsak érdemes élni, mert annyira színpompás, annyira vidám, és annyira kedves ez az egész világ, hogy már ha racionális értelmet nem tudok találni az életnek, akkor ezt ebben a vidám forgatagban még pár évtizedig elszédülni, inkább érdemes, mint most kinyírni magam, gondolkodik, és miért is ne. Tehát így, ha nincs miért élni, akkor éljünk miért is ne alapon. És a musical az a Woody Allen számára valami ilyesmit jelent, és amikor én ezt láttam, én akkor tudva tudtam, hogy a Woody Allen biztos, hogy fog musicalt rendezni az életében. Az az ember, akinek ilyen lehetősége van rendezni, tehát hogy már így igazából azt csinál a celluloiddal, amit akar, mert úgy tolják alá targoncával meg dömperrel, az biztos, hogy nem fogja kihagyni a lehetőséget, hogy rendezzen egy musicalt. És hát ez így is lett, így készült el a Varázsiga I Love You című film, amely hát egy nagyon-nagyon vidám, nagyon-nagyon kedves film, ami a Woody Allennek minden sajátos vonását magán viseli. A dalok azok megint csak nem eredetiek, hanem a 20. század második felének az amerikai showbiznisz tárházából a legjobbak lettek összeválogatva ebbe a filmbe. Nagyon szórakoztató és abszolút habkönnyű, tehát semmi különösebb mélységet ne várjatok. Igazából az egész film az Annie Hall-nak a köpönyegéből bújt ki. Mint minden Woody Allen. Hát, mint a legtöbb Woody Allen film, talán nem mindegyik, de ahogy mondjam, az Annie Holt váltja apró pénzre. Egy kicsi Annie Holt történet mindegyik szerelmi szál a filmben, már pedig van belőle elég. Kicsit olyan érzésünk van a film közben, volt nekem legalábbis, mint amikor a Mamma Miát néztem, és olyan jó volt látni az általam nagyon szeretett színészeket énekelni, és látni, hogy szórakoznak, és olyan slágereket énekeltek, amiket még én is ismertem. Tehát ez a film egy olyan ritka film, amiben jól látni azt, hogyha a színész is jól érezte magát, és ettől még te is jól tudod érezni magad, nem önmagáért, és hatalmas nagy sztárok vannak és benne. És énekelnek benne, olyanok, akik nem tudnak énekelni, és táncolnak is benne. Táncolnak, nem tudnak táncolni, és mindeközben az egész, hogy mondjam, olyan setes után, olyan bénán, olyan ügyetlenül, olyan aranyosan táncolnak, például Edward Norton, aki nekem a földre szállt isten, tehát az a nem is, nincs, nem, nincs és nem is volt ennél nagyobb színész Hollywoodban, mint az Edward Norton, és még mi minden lehet belőle, atyavilág. Szóval, hogy és akkor ott énekel, meg táncol, úgyhogy hangja igazán nincsen, táncolni nem tud, és akkor ott kicsit direkt is bénázik, látva, hogy így kb. Ennyit, és egy halálos profi tánckar körülötte, és az egész annyira esendő, és ettől aztán annyira működőképes, hogy az ember megveszi kilóra csak attól, hogy látja. Szóval, hát hallgassátok, hogy énekel Edward Norton. My baby don't care for rings or other expensive things. My baby just cares for me. My baby don't go for big Rolls Royces. There's sometimes a doubt about her choices. My baby don't care to own some 14 carat stone. She's sensible as can be. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. He's so happy since the day he fell in love in a great big way. And the big surprise is someone loves him too. It's difficult for us to see just what she could possibly see in him. but it simply goes to prove what love can do. His baby don't care for shows. His baby don't care for clothes. My baby just cares for me. Nobody else will do. Baby's not much for sports, like running round tennis courts. I must say I'm glad that she, has made such a fine selection. My baby just cares for me. Kaptunk SMS-eket. Ezt írja a kedves hallgató. A Táncos a sötétben tényleg az egyik legjobb, oda vagyok a Hairért is, de teljesen más hangulat a kettő. A Táncos egyértelműen a mélyebb. Meg is nézem mindjárt, írja a kedves hallgató. A Táncos a sötétben az azért hatalmas, mert az amerikai álomról szól, és azt nyírja ki. Tehát azt csinálja ki. Miközben ennek a szerencsétlen kislánynak, ugye, akit a Björk játszik a filmben, a tudatalattiába, a képzeletvilágába vezet minket, ahol minden színes, szagos, táncos és énekes és gyönyörű és elragadó, és közben meg olyan diszonáns, olyan hamiskás és olyan sajátos és olyan esendő, és akkor megnézzük azt ezzel szemben, hogy mi a valóság, ahol a dolgok nem úgy történnek, hanem borzalmasan, tragikusan történnek, és hogy mondjam, hát fel kell építeni valamit ahhoz, hogy le tud rombolni, de már ahogy eleve felépül a Björknek a zenéivel, és a Lars von Triernek a képeivel, az már eleve magában ragadó. Hát a musicalből drámai szinten annyit hozott ki a Lars von Trier és a Björk közösen, tehát így nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire közös az a, nem csak azért, mert a Björk játszott, a Björk dalai ő is énekli. Sőt, a Björk az kicsit tönkre is ment bele másfél hónapra. Igen, abba kellett hagyni, hagyni a forgatást. Úgy volt, hogy nem lesz meg a film. Igen, szóval, hogy nem is lehetett sejteni, hogy ekkora mélységeket lehet megjárni a musical műfaja segítségével. Azt gondolom, hogy a musical megérdemelt egy ekkora koronát, mint amilyen a Táncos a sötétben, és talán nem vállalok túl nagy kockázatot, ha azt mondom, hogy még egy ilyen nem lesz. Aztán a musical keretei közt elképzelhetőleg jobb film az utalván arra, hogy a Táncos a sötétben azért kifelé irányul ezek közül, a keretek közül, az azért mindenképpen a Hair. Semmi kétségünk nincsen. Ja, és az Across the Universe, az abban csak Beatles számok vannak, igen, azt írja, hogy tényleg szuper angol musical film, és csak Beatles slágerekkel. És Bonoval és Joe Cockerrel. Na hát ez egy határozottan érdekes, ilyen nagyon... Hát ebből a Joe Cockert megnézném. És a Bonót nem. Nem. Engem határozottan érdekel. Jobb, mint akármelyik faros celeb, írja. Ja, hogy Edward Norton. Jó, hát igen, de ezzel most még nem mondtál semmit. Tehát ettől még nem tud énekelni, és továbbra sem tud énekelni. De a Tim Roth, az viszont tud énekelni. Arról is kiderül a filmben, hogy és az meg a legmeglepőbb, látva, hogy hát most Tim Rothról miért gondoltuk volna, hogy ő, és remekül, hallgassátok! I could show the world how to smile. I could be glad all of the while. I could change the gray skies to blue if I had you. I could leave the old days behind, leave all my pals, I'd never mind. I could start my life all anew if I had you. I could climb the snow-capped mountains, sail the mighty ocean wide. I could cross the burning desert if I had you by my side. I could be a king near uncrowned, humble or poor, rich or renowned. There is nothing I couldn't do if I had you. Ez a film is egy hatalmas leleplezése azoknak a műzikles kliséknek, amik pont ritmusra jönnek ki. Úgyhogy a humor az benne van, és a felkacagás, sőt mindenféle romantikus klisének a leleplezése. Nagyon jókat nevethettek közben, és amíg kitalálta ezt a Woody Allen, addig eljátszotta az összes olyan romantikus dolgot. Például gondolok itt arra, hogy elrejtjük a jegygyűrűt a parféba, vagy mindig rosszul sül, mindig rosszul sül el. És nem tanulunk a hibánkból, mert romantikusak akarunk lenni. Igen, igen, hát fölépíti és lerombolja, de olyan bájos módon rombolja le, és olyan szerethető módon rombolja le mindezeket a sztereotípiákat. És nincs tragédia, nagyon fontos. Míg a másik... Nem, a dráma az mindig két nap alatt túlélhető, és jön az új. És igen, és új. A két legjobb musical, amit említettünk, abban pedig van dráma, tehát azért ott más a musicalnek a szerepe, és más hoz ki az emberből a zene és a tánc. És hát csupa híres színész itt az Edward Norton, a Drew Barrymore, Ellen Alda, Goldie Hawn, Natalie Portman, Tim Roth, Julia Roberts, és maga Woody Allen is játszik a filmben. Most ahogyan a Joe Berlin, akit a Woody Allen játszik, fölszedi ezt a Von nevű nőt, akit a Julia Roberts, tehát ahogyan ők hát annak a gátlástalban, így kihallgatni egy pszichoanalízist, majd az ott elhangzó dolgokat felhasználni és előadni, de hogy még a karakter maga, Joe is annyira szégyeli magát, hogy nem ismeri a szemébe mondani, hanem így inkább csak így elmocsogja. Igen, elmocsogja ezeket, mert jó, annyira ég a popája. Azért legalább a Woody Allennek, mert hogy a végén azért a nő mégiscsak elhagyja őt, annak anélkül, hogy tudna a dologról, azért hát volt annyi erkölcsi érzéke, hogy az ebből szerzett jószág ebből vesszen el. Tehát azt azért, és az legalább magára vállalta ezt a mocsokságot, tehát így nem osztotta rá valamelyik szereplőjére. Minden esetre nagyon szórakoztató, és nagyon vicces, nagyon kedves, és hát a maga Woody Allen is énekel a filmben. Hát rémesen, de megteszi, halljátok ezt is. I'm through with love, I'll never forget. Said adieu to love, don't ever call again, for I must have you or no one. And so I'm through with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I've stopped my heart with icy frigid air, and I mean to fall for no one, because I'm through with love. Miről szól ez a film? Elsősorban szerintem a családról szól, annak ellenére, hogy vannak ezek a szerelmi epizódok, amik áthatják a filmet, de hát ezek jönnek-mennek. Igazából elsősorban arról szól, hogy mennyire jó egy nagy családban élni, és mennyire jó több generációnak együtt élni. Tehát ez az, ami nekem nem jött össze sajnos. Én nagyon-nagyon vágyom egy ilyen nagy családba, mert hogy az a minél nagyobb egy család, annál sűrűbb szövésű az a háló, ami az embert fenntartja a világban, vagy a társadalomban, és ez egy elég sűrű szövésű háló, és persze halálosan habkönnyű az életük, semmi igazán mély drámájuk nincsen. De azért egy pár dráma után túl lehetnek, hiszen mindenkinek az előző házasságából jöttek a gyerekek, igazából 25 fős a család. A Woody Allen összes eddigi filmjéből következik ez a film, és mondom, sokkal többet nem mond el, mint amit az Annie Hall elmondott 30 évvel a film készült előtt, de mégis, vagy inkább csak 20-szal, de mégis annak ellenére legalább, mondom, tök apró pénzre váltja. Tehát azt lehet mondani, hogy mindenki átesik valami olyasmin, amin Elvis Inger az Annie Hall-lal kapcsolatban, de igazi drámája nincs a dolognak, mert 9 különböző karakterrel történik meg mindez. Itt a szerelem inkább fellángolás. Igen, igen, senki sem. És ezt minden, és ezt mindenki elfogadja. Senki se szerelmes igazán, senki se szenved igazán. Éppen dalra fakad, és ennyi. Igen, vége a dalnak, és jön a következő. Igen, de ez alatt, azt kell látni, hogy ez a musical, és aki a musicalbe ennél többet bele tud vinni, az Lars von Trier. Ennyi, és senki más. Eddig legalábbis nem sikerült senkinek. Doctors look at x-rays, but they seldom grin. I am always on the outside looking in. Maybe that is why I see the funny side. When I see a fallen brother take a bride. Weddings make a lot of people sad. But if you're not the groom, you're not so bad. Another bride, another groom, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of prize. The groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing to make whoopee. Picture a little love nest down where the roses cling. Picture the same sweet love nest. Think what a year can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee, just for making whoopee. Washing dishes, washing dishes, baby clothes, baby clothes, he's so ambitious, even so's. But don't forget, folks, that's what you get, folks. Érdekes megfigyelni, hogy ahogy a Woody Allen egyre öregszik, úgy lesznek a filmjei egyre felszínesebbek és egyre habkönnyebbek. Az ember nagy valószínűség szerint nagyon fél a haláltól. És hát ebbe, valahogy ebbe a világba menekül. Amíg az embernek nem a saját bőrére megy a játék, addig lehet belemenni a mély drámázásba. Addig eljátszhat a halállal, a bűnnel, meg mindazokkal a dolgokkal, amik igazán nyomasztóak, mert ott vannak azok a szalmabáb karakterek, akik, hogyha meghalnak, maximum elhamvadnak, és majd rángatok elő újakat a stúdiónak a díszletraktárából. De abban a pillanatban, hogy hát a kaszás már fenírá a kését, vagy a kaszáját, miért is, abban a pillanatban ez már, ennek a dolognak már sokkal súlyosabb tétje van, és abban a pillanatban sokkal jobban belevágyódik az ember egy idillbe. Hát vagy inkább csak az történt, hogy rájött, hogy fiatalon ugye nagyban problémázunk, meg dilemmázunk holott, és nem élvezzük az életet, amikor fiatalok, egészségesek, szépek vagyunk, hanem a problémákat keresgéljük, és idősen rájövünk, hogy nincs más értelme az életnek, mint élvezni az életet. Ja, nem úgy értetted, hogy elélvezni, hanem magát az életet élvezni. Is, ez bele tartozik mindenféle élvezés kategóriába. Tehát könnyeden fölfogni, engedni az embereket, szabadon élni, szabadon gondolkozni és szeretni. Szia, Robi! Múltkor, mintha lehúztad volna Julia Robertset, az előbb meg, mintha magasztaltad volna, írja József. Hát ez messze volt a magasztalás. Megemlítette a nevét. Megemlítettem Julia Robertset a nevét, ne felejtsük el, hogy a Julia Roberts ebben a filmben is úgy, mint mindenhol máshol, bárkivel, bármikor felcserélhető. És ez azért a legtöbb színészről nem mondható el, hála Istennek ebben a filmben sem. Itt van még velünk Drew Barrymore, akivel kapcsolatban egy nagyon széles körben elfogadott nézet Hollywoodban, hogy az egy jó nő, vagy egyáltalán egy jó színésznő, de én nem értem, hogy hogyan. Én se. Borzasztó rossz nő, igen. Rossz színésznőnek nem is nevezném egyáltalán. Az E.T.-ben, mint kisgyerek még aranyos volt, de aztán egy borzasztó rossz nő lett belőle, és az ő személye a bizonyíték arra, hogy ha Hollywood valakiből szupersztárt akar csinálni, dívát akar csinálni, akkor megcsinálja. Megcsinálja, és addig súlykolja, és addig döngöli az agyakba, amíg aztán te is úgy fogsz gondolni a Drew Barrymore-ra, és ma ez már egy, hogy mondjam, nincs ezen vita. A Drew Barrymore egy szupersztár, gyönyörű nő, meg amit akarsz, Charlie egyik angyala, meg amit akarsz. És hogy ebből a nőből, tehát ebből látszik, hogy tulajdonképpen ez semmi más, mint egy ízlés diktatúra Hollywood. Tehát megfelelő tőkeerővel bárkit keresztül lehet nyomni az emberi tudaton, és be lehet ültetni bárki tudatába azt, hogy Drew Barrymore igenis egy jó nő, és a legjobb nőket játssz el. Itt is, ja, az Edward Norton meg a Tim Roth által játszott karakterek versengenek Drew Barrymore-ért. Milyen világban? A Marson? Vagy hol? Nem, a való világban éppen ezért van, hogy egy átlagos karakter. A való világ négyben sem történik meg ilyen, nem, hogy itt az köztünk. Átlagos ember nem feltétlenül szép, de szexi. A szexit pedig ugye belülről tudja kihozni, illetve a férfiak tudják kihozni a nőből, és a Drew, illetve Hollywood, és a Drew Barrymore-ból éppen ezt kihozták. A Jennifer Aniston is egy ilyen nagy kérdés számomra különben. De a Jennifer Aniston egy nagyon jó nő. Na hát látod, ez ízléskérdése borzalmas. 0629986986, tudtam, hogy hajba fogunk kapni. Drew Barrymore vagy Jennifer Aniston, szerintem nem lehet kérdés. Várjuk a válaszaitokat. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Csonka Bertával. Kaptunk SMS-eket. Hát... Na, beindult, de azt írják, hogy Monica Bellucci. Jó, ja. Ugye, semmi kértség, ja. Hát nyilvánvalóan Monica Bellucci. Most hagyjuk, a Monica Bellucci az egy gyönyörű nő. A Jennifer Anistonról nem mondtunk ilyet, hogy gyönyörű nő. Én nem is gondolom, hogy gyönyörű nő lenne. Egy nagyon jó nő. Tehát itt második, tehát érted, az egyik, a Monica Bellucci az egy szépség. A Jennifer Aniston meg egy bomba nő. Na, értitek a különbséget? Kéne, hogy értsétek a különbséget. És akkor itt van velünk Drew Barrymore, aki egy malacfejű csúfság. Na hát azért, ezek között azért lássuk a különbséget. Na, de bájos. De semmi baj. Tehát a nő az nem attól nő, hogy adottságai vannak, azok, és amit kihozott magából, az nem semmi. És amit Hollywood kihozott belőle, az nem semmi. Így van. Ja. Hát szerencsés ember. Hát hatalmas tőkerővel tolják előre. Nem sok tudom, ilyen nő van, engem lenyűgöz mindig, hogyha valakinek nem olyan adottságai vannak, és mégis úgy tudnak nőiesek lenni, és kecsesek, és a többi, amit egy ritkán elmondható már a mai nők mellett, az mindig valahogy jobb, mint egy szép nő, aki nem tudja ezt viselni. De nincs semmi baj, csak színésznő lenne. De az se. Még csak nem is színésznő, játszani nem tud ezzel szemben, meg nem is néz ki jól, de ne nézzen ki jól. Tehát miért kéne, hogy jól kinézzen? Hát csomó olyan karakter van. De miért mindig a bombanőt játsza? Ráosztják a bombanő szerepét, és én higgyem el a forgatókönyvírónak, meg a szereplőknek, hogy az ott egy bombanő, igen, és leígyek. Legutóbb a Hétmérföldes szerelemben láttam hollywoodi film, egész ritka eset, hogy én egy láttam. És ezt a filmet megnézted a címe ellenére? Igen, mert valakivel elmentem, és nagyon örültem, hogy elmentem azzal a valakivel egy ilyen filmet megnézni. És hát ott ugyanúgy ez a kérdés fogott el, hogy valóban, hát ez nagyon gáz. Ez megint olyan, mint amikor a musical-lel belőnek egy limitet, és elvárják, hogy akkor én ezt elhiggyem, és kevesebbnek érzem ezt mondom, magam ez tőle. Ez az agymosás, és nem csak olyan dolgokkal mossák az agyadat, ami nekik az érdekük, hogy te azt elhidd, hanem ilyen teljesen értelmetlen dolgokkal kapcsolatban. Drew Barrymore-t bármikor fel lehetne cserélni, és gondolom, hogy Hollywood házatáján tömegesen rohangásznak jobbnál jobb nők, Jennifer Anistonok, vagy Jennifer Anistonnál is jobb nők. Jessica Parkerek. Vagy Sarah Jessica Parkerek. Na jó, igen. Na most itt van. Kaptunk SMS-t. Drew, boxolóként megszégyenítő állkapocs, szexi mutató 2/5, Jennifer 4/5. Hát én is így gondolom. Jó, most nézd. Ahogy az áll a lóg bele a világba, a Drew-nak, nem értem, nem látom be. Tehát, hogy így ebből a nőből... Szeretnivaló? Hát szerethető, nem kedves, be. A húgodat. Miért Julia Roberts talán jó nő? Jó, hát most a Drew Barrymore skálából kilóg nyilván, tehát a Drew Barrymore-ral való összevetés kiállja. Szerintem a Julia Roberts egy szép nő. Ezt teljesen objektíven állítom. Tehát az is inkább Jennifer egy Aniston nő. És a Drew Barrymore mellé nem állítható. Inkább egy jó nő. De a Drew Barrymore az a... Na jó van. Jaj, már mindjárt sajnálni fogjuk Drew-t. Hát akkor sajnáljuk legalább, de mindenki imádja és szereti. Ennyire alkalmatlanul betöltsön valami ilyen szerepet. Miért nem én belőlem csinálnak Drew-t? Én belőlem is lehet. Hát ilyen nem hagyod, mert olyan intelligens az vagy. Az IT-ben jó volt, írja a kedves hallgató. Ott mit játszott? Ő volt az IT? Ő volt a kislány. IT-nek egyébként alkalmasabb lett volna az egész, biztos. Drew Barrymore sok szerethető karaktert formált meg, és azért nem csúnya lány. A kettő együtt elég is. Nem a legjobb seggű exnőm után bánkódom a legjobban, írja nekünk a fater. Na. Drew Barrymore-ral, ahogy nálunk mondják, malacot lehet választani. Egyértelmű tehát, hogy Aniston a jobb nő. Igazság szerint nem is lehet egy lapon említeni őket. Igen, én is így gondolom. Szia, Robi! Imádom az intelligenciád. Már akkor rosszul lettem, amikor a reggeli műsorból eltüntetek, mert jött a Fiala. Az, ki az életet szereti meg a filmeket, titeket hallgat, halál komoly, gratu ezerrel. Na. Ó, hát nagyon, nagyon köszönjük tényleg. Hát akkor folytassuk ezt a roppant intelligens műsort. A negyedik film. A legroppant intelligensebb film, amit ajánlani tudunk a számotokra, ez pedig nem más, mint a South Park nagyobb, hosszabb és vágatlan. Nem tudom, hogy sejtitek-e, hogy mire vonatkozik ez a cím, ez egy áthallásos cím. Mi az, ami nagyobb, hosszabb és vágatlan? Mert jó, csak azért kérdezem tőletek, mert már sokaktól kérdeztem meg, és nem tudták. Tehát így nem esett le nekik, hogy mi az, ami nagyobb, hosszabb és vágatlan. Hát már maga a cím mennyire nem PC. és hát maga a film. Maga a South Park. Mint koncepció. Mint musical. És mint musical. Kettő mert, együtt. Mert hogy itt egy musicalről beszélünk, ugyanis az egész estés South Park film, atya úristen, ez a film már 11 évvel ezelőtt készült. Nagyon durva. Milyen nagyon régen készült. Akkor Saddam Hussein még egy bajuszos elnök volt, nem pedig egy szakállas hulla. És hát a sátán ő főméltóságának a szeretője, vagy inkább a sátán az ő szeretője. Mennyire szexi ez az ő kapcsolatuk. Önmagában az a viszony, ami ő köztük fonódik, az a románc, a sátánnak azok a gyöngéd érzelmei, amelyek Saddamhoz fűzik, és Saddamnak az a kegyetlenül hímsovinista játéka, az a gonosz játék, amit űz ezzel a romantikus és érzelmes hőssel, a sátánnal. Itt aztán tényleg mindenki fordul önmagából. Hát vagy nem? Hát Stannek a gyomra biztos. Igen. Főleg, ahányszor meglátja azt a nagyon kedves, nagyon édes kislány. A szerelmet, ugye? Jaj, a szerelem. A szerelem, ami kell minden musicalba, a South Park musicalből sem hiányozhat. Folytatja, tévét nézünk. Mindig nyűgös vagy a fáradt, vagy édesem. Nem vagyok nyűgös. Fehérházi források szerint az elfajult vita a harmadik világháború kitörésével fenyeget. Hoppa, fácsás! Terencet és Filipet emberiség elleni büntettel vádolják. A kivégzés időpontja... Eljött az én idő. A négy lovas lovak közé csapott, hamarosan beigazolódik az ősi jóslat. Á, tudod, hogy a Biblia mindig felizgat. Kiválott a kis bunda bugyi. De én most nem viccelek. Valóra vált a hetedik jóslatom is. Mi? Uralkodásom alatt eddig minden jóslaton valóra vál. Egy birodalom bukása, egy üstökös becsapódása, és most, amikor ezeknek a kanadaiaknak a vére folyik majd amerikai földön, felemelkedünk és átvesszük a hatalmat. Öregemet mindig felálltok, jó? Te csak a szexre tudsz gondolni? Vannak a szexi sokkal fontosabb dolgok is. Na, olyan itt is, hogy világhatalomra törünk. Gyere már! Neked csak a testem kell, igaz, Szadi? Szeretlek. Szeretném elhinni. Akkor oldj el a világot, és ölelj magadhoz. Ez persze jól esik, mi te kis Oké, és a papám számítógépén üzenünk a többi gyereknek. Várj, mielőtt üzennénk, keressük meg a neten a csiklót. Jó, már is. Megvan. A csikló 8 millió oldalon jelenik meg. Nézzük meg az első oldalt. Csak 18 éven felülieknek ajánlott. Nem gond. Kőkemény kóros német szexpraktikák. Ha 18 éven aluli vagy, ha? Mindegy. Ez már is az. Öcsém, lefakít azt a néni! Hoj, nem Cartman anyja az? Hehe, jó poén. Hé, tényleg Cartman anyja az? A k***a életbe! Meg, tűnés innen! Ez nem neked való, túl kicsi vagy még! Jászáj! Mit csinálnak ezek? Lép ki gyorsan, elég volt! Mi a bajunk van ezeknek a németeknek? Jól van, nyugi, koncentráljunk a lényegre és üzenjünk a többi gyereknek! Oké, kezdjük! Előbb beállítom az e-mail küldést! Hú, Cartman az anyád jól üzenj már, te gyerek! Próbálok, de nem találok kanadai szervert! Nem tudok belépni a rendszerbe! Ha francba ez kódolt, akkor megpróbálom megfejteni! Nagyon vicces, nagyon-nagyon vicces. Tehát a South Park az egy olyan világ, amit ha valaki szeret, akkor az megérdemli, ha meg valaki nem szereti, az meg még inkább megérdemli, hogy ilyet lásson. Ez a film is egy metanarratíva. Ugye itt van velünk Terence és Philip, akik egy komikus pár, akiknek a filmjeit bemutatják Amerikában, és körülbelül úgy reagál rá a South Park világa, vagy az az univerzum, amely a filmben van, mint ahogyan a South Parkra reflektál a valós világ, amikor bemutatták a South Park movie-t, vagy illetve hát bemutatták a South Park sorozatot. Tehát legyártotta a saját alter egóját a film saját maga számára, és ezt egyébként a Simpsons ugyanígy megtette saját magával, az a macska meg az egér, ami rohangáznak, és hihetetlen, irdatlan kegyetlenséggel gyilkolják le egymást, az is a Simpsons akar lenni a Simpsons világának. Tehát itt is több szintű lesz ez a cselekmény. Úgy tűnik, hogy ma már modern mitológia elképzelhetetlen anélkül, hogy legyártsa önmagát önmaga számára. Hú, annyi mindenről kell beszélni ezzel a filmmel kapcsolatban. Ez a film elsősorban egy nagy szólásszabadság jajkiáltás. Azt lehet mondani, hogy a Trey Parker meg a Matt Stone többet tettek a szólásszabadságért Amerikában és a világon, mint talán bárki valaha. Tehát azt lehet mondani, hogy ők a legnagyobb forradalmára ilyennek. Pontosan azáltal, hogy annyiszor és annyiféleképpen és annyira abszurd módon és annyira ideológiamentesen lépték át ezt a határt, hogy egyszerűen bejárták ezt az aknamezőt, és fölrobbant alattuk minden létező akna úgy, hogy most már ebből Woodstock lett. Tehát most már mindannyian kibejárunk ezen az aknamezőn, ami Trey Parker és Matt Stone előtt, a South Park előtt még egy aknamező volt, még egy veszélyes terep volt, még a tilalomfák övezték. Ott most mi bulizhatunk. És miért? A South Parknak köszönhetően. Times have changed. Our kids are getting worse. They won't obey their parents. They just want to fart and curse. Should we blame the government or blame society? Or should we blame the images on TV? No, blame Canada. Blame Canada. For their beady little eyes, the clapping heads of all the lies. Blame Canada. Blame Canada. We need to form a full assault. Yes. Yes. Don't blame me for my son Stan. He saw the darn cartoon and now he's off to join the clan. My boy Eric once had my picture on his shelf, but now when I see him, he tells me to fuck myself. Well, blame Canada, blame Canada. It seems that everything's gone wrong since Canada came along. Blame Canada, blame Canada. They're not even a real country anyway. My son could have been a doctor or a lawyer, rich and true. Instead, he burned up like a piggy on a barbecue. Should we blame the matches? Should we blame the fire? Or the doctors who allowed him to expire? Bitch and Marie too. Blame Canada, shame on Canada. For the song we must stop the trash, we scratch the laughter, and fuck must all be undone. We must win every cause of us before somebody thinks of blaming us. Annyira szemérmetlenül rasszista ez a koncepció, hát itt a kanadaiak mind gombszeműek. Például, ami nevetséges is, a kanadai ugyanolyan egy szedett vedett népség, mint az amerikai. Nincs, hogy amerikai nép, úgy mint egy, az mindenfélekből, írekből, angol szászokból, zsidókból, meg olaszokból, meg lengyelekből, meg latinókból, meg mindenfélékből, meg feketékből, meg mindenfélékből keveredett össze. A kanadai is, meg az amerikai is. De itt ez kőkeményen rasszistán van kezelve ez a dolog, mondom, aki kanadai, az gombszemű a filmben. Hát igen, rasszizmus is egy olyan tabu, ez mindenben, minden téma a filmben egy tabu, és körülbelül tabukban beszélnek, és onnan tudjuk most már meg, hogy tabu valami, hogy a South Park beszél róla. Tehát igen, annyira, igen. Annyira követi a világot, hogy egyszer megteremti azokat. Igen, ez egy tabu enciklopédia konkrétan, és sportot űz abból, hogy leromboljon minden tabut, és leginkább akinek nem tetszik a South Park, az nem azért nem tetszik, mert nem elég szellemes, vagy nem elégíti ki az intellektuális igényeit, vagy nem elég humoros, mert ilyen úgy gondolom, hogy nem nagyon fordul elő, hanem hogy már mindenkinek van egy tűrés határa, és az emberek többsége besokkal lettől egyszerűen egy ponton. Tehát pont erről is szól a film, hogy ez a besokkalás, illetve ahogy önmagára reflektál, hogy merre viszi mondjuk a gyerekeket. Na, nyilván gyerekek és musical, és ez a világ éppen annyira nem fér össze a musical ezzel a világgal, mint ahogy a gyerekek szájába adják ezt a témát. Valóban van ennek egy iránya, én szerintem, hogy ezekkel a tabukkal így dobálozunk, így mutatunk példát, nyilván ez egy nagyon-nagyon-nagyon klasszikus módja az értelmezésének, de ezek a gyerekek kőkeményen tolják, aztán amikor szembe kerülnek a felnőtt világgal, mindig megrettennek, vagy belehalnak, vagy valamit nagyon megszívnak, de akkor is az üzenet az, hogy szólásszabadság merre. Igen. Az, hogy a Amerikát olyannak tekintjük, mint egy ilyen nagyon sötét, bigott és lekorlátolt konzervatív államot. Ugye a South Park már a 90-es évek széltében hosszában olyan dolgokat engedhetett meg magának Amerikában, amit itt Európában, hát én nem tudom, de fogalmazunk úgy, hogy itt Magyarországon nemhogy nem lehet, hanem még a gondolatkísérlet is vétség. Tehát nekünk volt annak idején közéleti műsorunk a egyéb frekvencián, reggel, délután, egyéb mindenhonnan, minden sávból ki lettünk rúgva miatta, pedig a tízezred részét nem merészeltük annak, amit a South Park. Tehát, hogy Magyarország elbújdoshat a szólásszabadságnak, a véleményformálás szabadságának, a gondolatok szabad áramlásának, a nyilvánosság szabadságának a vonatkozásában elbújdokolhat Amerika mögött, és aztán persze léteznek olyan sötét tendenciák, amelyeket átveszünk Amerikától, sőt, talán olyanok is, amelyekben Amerika előttünk jár. Na de hol vagyunk mi attól? Attól az intelligenciától, amivel, és attól a... Hú, de gyűlöm azt a szót, hogy tolerancia. Attól a szabadságnak attól, a nyilvánosság szabadságának attól a mértékétől, aminek a South Park úgy gondolom a mércéje, úgy gondolom az etalonja lett. Sometimes I think, when I look up real high, that there's such a big world up there, I'd like to give it a try. But then I sink, 'cause it's here I'm supposed to stay. But I get so lonely down here. Tell me, why does it have to be that way? Up there, there's so much room where babies burp and flowers bloom. Everyone dreams I could dream too. Up there, up where the skies are ocean blue, I could be safe and live without a care. Up there, they say I don't belong. I must stay below, alone. Because of my beliefs, I'm supposed to stay where evil is sown. But what is evil anyway? Is there reason to the rhyme? Without evil, there could be no good. So it must be good to be evil sometime. Up there, there is so much room where babies burp and flowers bloom. Everyone dreams I can dream too. Legyünk óvatosak, mielőtt Amerikát egy tekintélyelvű és bigott államnak tekintenénk, vagy bélyegeznénk, és lássuk azt, hogy mi minden jön Amerikából, és mekkora, tehát a szabadságnak milyen, mekkora cunamija az, ami az Atlanti óceánt átszeli nyugat-keleti irányban. A tőke szabadsága. Nem csak a tőke szabadsága. Ez nem csak a tőke szabadsága. Tehát világos, hogy ott nagy piaca van annak, amit a South Park jelent. De mi is gyárthatnánk a nemzetközi piacra valamit, ami olyan, mint a South Park, csak mi a saját árnyékunktól is megijedünk. Mi azt gondoljuk, hogy ilyet nem is lehet, ilyet nem is szabad. Több nagyon sötét diktatúrából jövünk, és ezért aztán nem áll rá a gondolatunk a szabadságra, és nem áll rá a cselekvésünk a szabadságra. Ez a nagyon szomorú, és ehhez generációknak kell felnőni és kipusztulni, hogy ez a turániátok elmúljon, vagy Isten tudja. Hát beszéljünk a V-chipről például, ami szerencsétlen Eric Cartmannek a fejébe ültetik be a V-chipet, ami, hogyha Eric káromkodik, akkor egy áramütést közöl az agyával. Szerencsétlen, az áramütés hatására káromkodik, hiszen ezek a kulturális kódjai vannak. Tehát ő ilyen módon tudja levezetni a feszültséget a káromkodással, aminek a hatására újabb áramütést kap, amitől újra káromkodnia kell, és hát így aztán lesokolja őt az áram. Hát ez maga a mechanikus narancs. Tehát ez, igen, volt a koncepciója a mechanikus narancsnak, amikor a kis Alexet kémiailag, gyakorlatilag egy elektromos drótkerítések közé zárva szorítják rá a jóra, de vajon jó-e az? Hát ott ami, végül is az lett a vége, a hogy nem. Hát hogy, nem. Hogy úgy kommunikálták, hogy hiába tudnánk megjavítani a világot technikával, inkább hagyjuk meg olyan rossznak természetesen, ahogy van. És hát Broflovskiné, aki az egész amerikai agressziónak a szimbóluma, ugye, hát ő Donald Rumsfeld megtestesítője a filmben, aki hát ki is mondja a lényeget, mármint a háborúnak, a Kanada ellen vívott háborúnak a mottóját, a borzalmas képi erőszak csak akkor elfogadott, ha nem tartozik hozzá káromkodás. Tehát ez, itt ez a lényeg, a képmutatás és a képmutatásnak a leleplezése. A képmutatás szó igen, szerint. Szó szerint, szó szerint a képmutatás, tehát a hanghallatást, hát, azt nem. Azt ugyan nem, mert hogyha hanghallatás van, akkor az minden körülmények között egy veszélyes, egy félelmetes, a gyermekeink lelkét megmételyező dolog. El is hangzik, hogy ők mindennél fontosabbak nekünk, és amikor erről beszél, közben a szoknyáját húzgálja a kisfia Kyle, és mondja, hogy anya, nem akarok háborút. Háború kell, mert a gyermekeink mindennél fontosabbak, csak oda ne figyeljél rá, miközben háborúzol. Miközben a hatalmat hajszolod, miközben a figyelmet hajszolod, miközben azt hajszolod, amit talán te sem kaptál meg a szüleidtől. Miközben a halálbüntetés mellett állsz. Shut your fucking face, Uncle Fucker. You're a cock-sucking, ass-licking Uncle Fucker. You're an Uncle Fucker, yes it's true. Nobody fucks uncles quite like you. Shut your fucking face, Uncle Fucker. You're the one that fucked your uncle, Uncle Fucker. You don't eat or sleep or mow the lawn. You just fuck your uncle all day long. What's going on here? Yesterday. Uncle Baka, that's you, N-C-L-E. Fuck you, Uncle Baka. Set my bath. Itt habzsolnak. Itt ez az a musical rész, amikor itt felvonultatják a South Parknak azt az oldalát, egy musicalben habzsolva érdemes. Hát a tánckar, a zenekar, egy káromkodás kavalkád. Igazából az a csodálatos ebben, hogy napjainkban, amikor a média diktatúra átformálódik. Én nem azt gondolom, hogy most teremtődne meg a média diktatúra. Én azt gondolom, hogy eddig sem volt sajtószabadság, és ezután sem lesz sajtószabadság. Máshogy nem lesz ezután sajtószabadság, mint ahogy eddig nem volt sajtószabadság. Eddig olyan kétpólusúan nem volt sajtószabadság. Hát most úgy néz ki, hogy egy ilyen sokkal egypólusúbb módon nem lesz sajtószabadság. Hát a jelcini évekből a putyini évekbe való átmenet az bizony nem zökkenőmentes. A lényeg az minden esetre az, hogy a képi erőszak és a képi brutalitás az ne hordozzon maga mellett auditív ingereket. Tehát erre mindig minden körülmények között figyeljünk és figyelmeztessünk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. És már is minden rendben. Hiszen egy figyelmeztetés, ez Isten szava volt, ez nem a műsor, ez nem az, amelyik az előbb azt mondta, hogy Uncle Fucker. Ez kiszól a műsorból, hozzátok, ez is posztmodern. Igen, egy posztmodern, egy másik szinten. Igen, ez egy más meta szinten zajlik. Ilyenkor azt tudjátok, hogy ez a felnőtt hangja volt a műsornak. Azt kell tudni, hogy ez egy másik síkról szól. Ő az, aki nem felelős ezért az egészért. Ő az, aki figyelmeztetett mindenkit. Sőt, aki mi mögé mi bújunk. És mostantól kezdve ő mosdatja kezeit, a hang, aki ártatlan és mindezekről a dolgokról nem tehet. Most már elhangzott a figyelmeztetés. Úgyhogy gyermekeink ártatlan lelkét nem métejezi tovább azaz auditív inger, amit az imént hallhattatok. És hát mi másról lenne még érdemes beszélni, mint az emberi pajzs hadműveletről, ahol a feketék az első sorban mennek, és mögöttük a fehérek, és akkor az emberi pajzs az szétnyílik, amikor jönnek a rakéták és a lövedékek becsapódnának. Annyi mindent leplez le a South Park musical, és igazából a gesztusok szintjén musical, valójában pedig egy nagy ünnepe a South Parknak, a South Parkságnak. Én imádom, én odáig vagyok a South Parkért. Hát én nagyon remélem, hogy ti is így vagytok ezzel. És akkor örömmel hallottátok ezeket a kis bejátszásokat itt az adásban. Fú, leosztályozzuk? Osztályozzuk. Hát figyelj, én szerintem a South Park musical az egy 8-as. Szerintem is, ebben az egyetértésben. Igen, igen, és hányast adsz a Hello Dollyra, mert hogy arról nem beszéltünk. Vagy hatost. Azt nem osztályoztuk le. Hatost adsz a Hello Dollyra? Hát szerintem a Hello Dolly az biztos, hogy minimum egy hetes. És akkor már nincs is más, mint a varázsig I Love You, na én arra adok hatost. Akkor én arra adok egy hetest. És így kijön a balance. Helyes, ez a lényeg. Ez a lényeg, hogy megteremtjük a média egyensúlyt. Igen. Ez most megteremtődött. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Ez volt a Hétmesterlövésze, legalábbis mára. A holnap 3-5-ig újra itt leszünk, addig is hallgassatok Rádiókafét a 98.6-os frekvencián. Köszönjük a figyelmeteket. Úgy Csonka Berta, mint a magam nevében, én Puzsér Róbert voltam. Sziasztok! A Hétmesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a Hétmesterlövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.